50 languages. 10. Eile, täna, homme. Eile, täna, homme. Eile oli laupäev. Eile oli laupäev. Eile olin ma kinos. Eile olin ma kinos. Film oli huvitav. Film oli huvitav. Täna on pühapäev. Täna on pühapäev. Täna ma ei tööta. Täna ma ei tööta. Ma jään koju. Ma jään koju. Homme on esmaspäev. Homme on esmaspäev. Homme teen jälle tööd. Homme teen jälle tööd. Ma töötan büroos. Ma töötan büroos. Kes see on? Kes see on? See on Peter. See on Peter. Peter on õpilane. Peter on õpilane. Kes see on? Kes see on? See on Marta. See on Marta. Marta on sekretär. Marta on sekretär. Peter ja Marta on sõbrad. Peter ja Marta on sõbrad. Peter on Marta poissõber. Peter on Marta poissõber. Marta on Peteri tüdruksõber. Marta on Peteri tüdruksõber.